มันเป็นสิ่งที่ยากสักหน่อยแต่ก็ไม่เหลือวิสัยทำไมยังว่ายากยากเพราะเป็นการทวนกระแสของกิเลสตามธรรมดาคนเรานี่จิตใจมันไหลไปตามกระแสของกิเลสไม่ค่อยจะทวนกระแสของกิเลสให้สังเกตดูบัดนี้เมื่อผู้มีศรัทธาได้หันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเช่นนี้มันก็จำเป็นก็ต้องทวนกระแสของกิเลสผู้ยินดีในการปฏิบัติธรรมฝึกตนนะถ้าใครไม่ทวนกระแสของกิเลสแล้วการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมก็เพื่อละกิเลสพูดอย่างง่ายๆจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตาม ก็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนั่นเนี่ยต่างแต่ว่ามันละกิเลสมันคนละชั้นกัน กิเลสเครื่องเศร้าหมองของคฤหัสถ์มันก็ได้แก่การทำบาป5อย่างนั่นเองเนี่ยมีปานาติบาตเป็นต้นบัดนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองของนักบวชมันยังมีพิสดารกว่าคฤหัสถ์นั้นไปอีกมันเกี่ยวกับความประพฤติทางจรรยามารยาทเกี่ยวกับความมักน้อยสันโดษประกอบเข้าด้วยอันธรรมดาเป็นนักบวชนี่นะเป็นนักบวชนี่จะเป็นคนมักมากไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องต้องให้เข้าใจเป็นนักบวชแล้วต้องพยายามเป็นคนมักน้อยสันโดษเข้าไปเรื่อยๆคือมักน้อยหมายความว่ามักต้องการอยากจะทำกิเลสอันมีในหัวใจนี่ให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆจะไม่สั่งสมกิเลสให้มันมากขึ้นในใจอันสันโดษนั่นก็หมายถึงสันโดษด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยตามมีตามได้ได้อย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้หาเองมีผู้ศรัทธาบริจาคให้อย่างไรมาเราก็พิจารณาถ้าควรบริโภคใช้สอยก็ใช้สอยไปสิ่งใดไม่ควรเราก็ไม่ใช้ไม่บริโภคอันนี้จึงเรียกว่าสันโดษ ถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างนี้มันก็คล้ายคลึงกันแต่ว่ามันหักหย่อนกว่ากันยานกว่ากันเช่นความมักน้อยอย่างนี้ของคฤหัสถ์อย่างนี้ก็มักพยายามละบาปให้มันน้อยลงไปโดยลำดับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของคฤหัสถ์ก็เป็นคฤหัสถ์ส่วนมากเมื่อไม่ตั้งใจรักษาศีลแล้วอย่างนี้มันก็ทำบาปไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกอย่างอันนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ถากว่าไม่สมทานมั่นในศีลแล้วมันก็จะทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างนี้หรือว่าหลายอย่างก็ได้แต่ละคนละคนนะการกระทำเช่นนี้พระศาสดาทรงตรัสว่ามันเป็นบาปดังนั้นเขาว่ามักน้อยเนี่ยต้องการให้บาปเหล่านี้มันน้อยออกไปจากกายวาจาใจเรื่อยๆถ้าผู้ใดหากว่ายังละบาปเหล่านี้ไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ภาคเพียรพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากขันธสันดาน อย่างนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยไม่ได้หมายความว่าหาอะไรเงินทองเข้าของให้ได้แต่เล็กๆน้อยๆไม่ต้องให้มากถ้ามากแล้วมันเป็นกิเลสตัณหาไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายให้ละความชั่วได้ให้มันน้อยเบาบางออกจากกายวาจาใจนี่ต้องเข้าใจมันถูกคำว่ามักน้อยนี่นะสันโดษก็เหมือนกันแหละสันโดษนี่ผู้ครองเรือนนะก็เหมือนกันกับนักบวชคือว่าตนหาแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้มาเท่าไรมากเท่าไรน้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นไม่แม้จะเห็นของคนอื่นนั้นมีมากกว่าตนก็ไม่อิจฉาริษยาเขาไม่คิดอยากได้ของเขามาเป็นของเราก็คิดเสียว่านั่นบุญของเขาแต่ชาติก่อนเขาได้ทำบุญมามากเขาได้ให้ทานมามากผลทานนั้นมาอำนวยให้ในปัจจุบันนี้เขาก็ถึงได้ร่ำรวยมั่งมี คิดอย่างนี้แล้วมันก็มีความยินดีบริโภคใช้สอยแต่สมบัติของตนเองที่ตนแสวงหามาได้โดยทางชอบตนแสวงหามาได้น้อยก็เพราะว่าไม่มีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาหนุนส่งคือตนทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนมันน้อยไปมันก็สนับสนุนให้มีทรัพย์สมบัติโภคาอะไรก็แต่น้อยนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแล้วนะคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเนี่ยมันเป็นความจริงอย่างนี้แหละถ้าไม่ฉะนั้นแล้วคนเรามันจะเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันเหรอต่างคนต่างก็แสวงหาเงินทองเข้าของเหมือนกันเกิดมาในโลกนี้นะแล้วบางคนก็รวยเอาซะอย่างมากมายในบางคนมันจนลงฮะนี่หายังไงมันก็ไม่ได้นี่อย่างนี้จะไปคิดว่าอาศัยความสามารถของบุคคลเป็นประมาณโดยไม่ต้องอิงอาศัยความดีความชอบที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้มันไม่ถูกต้องถ้าหากว่าอาศัยความสามารถความขยันหมั่นเพียรในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับปุพเพกตปุญญาตาอะไรอย่างนี้ใครใครมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าทำงานเหมือนกันนี่ไม่ใช่ว่าไม่ทำงานคนนะบางคนที่เป็นพ่อค้าอย่างนี้นะเอ้าคนนั้นก็เป็นพ่อค้าคนนี้ก็เป็นพ่อค้าหลายๆคนก็เป็นพ่อค้าเข้าไปอย่างนี้เอ้าบางคนก็ทำมาค้าขายไปขาดทุนยุบยับไปหมดล่มละลายไปก็มีเอาบางคนแบบเกิดมีกำไรงามขึ้นเรื่อยๆไปเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะลองคิดดูสิมันทำไมมันถึงแตกต่างกันอย่างนั้นนี่แหละที่เป็นเครื่องชี้ให้เห็นแล้วว่าอาศัยเหตุปัจจัยในอดีตนู่นมาหนุนส่งมันถึงเคยร่ำรวยเจริญงอกงามขึ้นได้เป็นอย่างนั้นก็คนเราไม่ใช่ว่าเพิ่งโผล่เกิดมาเป็นคนในชาตินี้เท่านั้นนะที่จริงแล้วเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในวัฏสงสารนี่มันคณานับไม่ถ้วนเลยต้องพิจารณาให้เห็นเรื่องนี้ถ้าว่าใครไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็แน่นอนแหละมันก็จะต้องเห็นเอาแต่ปัจจุบันนี่เท่านั้นแหละเรื่องอดีตผลหลังนั้นตนมองไม่เห็นนี่ตนไม่มีปรีชาญาณอันประเสริฐเมื่อตนไม่สามารถรู้เห็นด้วยตนเองแล้วก็เลยไม่เชื่อผู้อื่นเลยไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเข้าใจว่าคำสอนนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงไปเป็นอย่างนั้นผู้ที่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละจึงว่าเป็นผู้ที่อยู่โดยสันติสุขอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร ไม่เบียดเบียนใครคนถือมักน้อยสันโดษตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะจึงไม่ไปเบียดเบียนใครคนที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็เพราะว่าขาดคุณธรรมสองอย่างนี่แหละขาดความมักน้อยสันโดษนี่นะเมื่อตนพลาดลงทำความชั่วลงไปแล้วอย่างนี้ก็เลยพยายามสั่งสมแต่กรรมชั่วนั้นใส่ตัวไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะถอนตัวออกจากกรรมชั่วนั้นเลยเช่นนี้แหละคนที่เรียกว่าไม่มักน้อยสันโดษนะไม่ปรารถนาที่จะละความชั่วอันมีอยู่ในกายวาจาใจมาแต่เดิมนั่นนะให้มันน้อยเบาบางออกไปหมดไปนี่มันถึงได้ทำความชั่วจึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนในโลกอันนี้นะขอให้เข้าใจถ้ามันไม่มีกิเลสอย่างว่านี้นะไม่มีกิเลสอย่างว่านี่สนับสนุนจิตใจแล้วคนเรานะไม่ทำความชั่วหรอกมันเป็นอย่างนั้นก็มันสะสมกิเลสอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วนี่เกิดมาชาติใดก็ไม่ได้เพียรละมันเลยกิเลสเหล่านี้ความมากๆนี่นะความไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นี่นะเกิดมาชาติใดก็ไม่ได้เห็นโทษของมันไม่ได้ละให้มันเบาบางไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วกิเลสเหล่านั้นนะมันก็มาเตือนมาจูงใจให้เป็นคนมักมากเป็นคนไม่สันโดษยินดีด้วยสมบัติที่ตนมีไปเห็นของผู้อื่นมากกว่าตนแล้วก็วางแผนหลอกลวงช่อโกงขี้ปล้นอะไรต่ออะไรเอามาเป็นของตนไปตามนิสัยเดิมที่มันติดมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้มันจึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนติดคุกติดตารางกันอยู่เหมือนนั้นจนหัวโตก็ไม่ใช่อะไรแล้วก็เพราะว่าเป็นผู้ไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมสองอย่างนี่คือไม่บำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่นะไม่พยายามละกิเลสบาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แหละไม่พยายามฝึกตนเป็นคนสันโดษยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่ไม่ทะเยอทะยานอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนหมายความว่าไม่ฝึกตนให้โน้มจิตใจไปอย่างว่านี้เหตุฉะนั้นแล้วมันถึงได้ทำชั่วทำความเดือดร้อนให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นไปเรื่อยๆคนเรานะปราศจากคุณธรรมดังกล่าวมานี่แหละผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วผู้ใดนั่นแล้วก็ให้น้อมเข้าไปพิจารณาว่าในใจของเรานี่มีหรือไม่เราเป็นผู้ปรารถนาอยากจะละกิเลสบาปธรรมนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจหรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่เคยคิดก็ขอได้พากันคิดซะคิดพยายามละกิเลสบาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากตนมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วคนเกิดมาในโลกนี้นะเพราะว่ามันเกิดมามันกิเลสนี่นำมาเกิดนี่เรื่องว่ากันอย่างง่ายๆเมื่อกิเลสนำมาเกิดแล้วกิเลสมันก็เป็นใหญ่อยู่ในหัวใจนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีทางที่จะละมันได้กิเลสนี่นะก็เราอาศัยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมันถึงจะละกิเลสนี้ได้ถ้าหากว่าไม่พอใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมไม่มีทางที่จะละกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี้ได้เลยมีแต่จะสะสมให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความเลื่อมใสความยินดีในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะท่านจึงว่าเป็นการเอาชนะซึ่งความยินดีทั้งหลายธรรมรัตสัพพรัตโสธรรมรัตสังชินาติรสแห่งพระธรรมนี้ย่อมชนะซึ่งรสทั้งหลาย นั่นแหละความยินดีในพระธรรมนี้ย่อมชนะซึ่งความยินดีทั้งหลายอันพระพุทธภาษิตเหล่านี้เนี่ยแต่คนแม่พวกที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ไม่น้อมเอาไปคิดไปครองเลยอย่างนี้เรียนมาจำไว้เปล่าๆแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเช่นอย่างว่ารถพระธรรมเนี่ยชนะซึ่งรถทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้ถ้าว่าน้องเข้าไปคิดไปพิจารณาเอ๊ะรถพระธรรมนี่เป็นยังไงวะผู้ใดอยากจะรู้จักรถแห่งพระธรรมก็ต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆแล้วก็ปฏิบัติทางจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบเมื่อทำใจสงบลงได้แล้วก็จะรู้แล้ววันนี้รสแห่งความสงบนั้นน่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นสุขสบายอย่างไรอ่ะนี่แหละเมื่อผู้ใดทำใจสงบลงได้ก็รู้ได้เลยว่าโอ้รสแห่งพระธรรมนี่เป็นรสอันประเสริฐจริงๆทำใจให้สงบให้เย็นให้สบายสามารถกำจัดกิเลสปาปธรรมอันชั่วช้าลามกออกจากจิตใจได้อำนาจแห่งพระธรรมอำนาจแห่งศีลอำนาจแห่งสมาธินั่นแหละอำนาจแห่งปัญญานี่ก็สามารถกำจัดกิเลสปาปธรรมตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างกลางและอย่างละเอียดได้จริงๆแต่สำคัญแท้ๆก็ละกิเลสอย่างหยาบนี่ให้มันได้ก่อนนี่นะเมื่อละกิเลสนี่อย่างหยาบได้แล้วจนเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่าตนเองละกิเลสอย่างหยาบนี่ได้จริงๆละได้ยังไงรู้ได้ยังไงหนึ่งตนไม่เจตนาไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่นี้ไปอย่างนี้นะไม่ปรารถนาที่จะทำลายร่างขวานชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเลยสองไม่ปรารถนาที่จะไปแย่งสิ่งลักช่อเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเลยในใจนะไม่มีอย่างนั้นนะอย่างนี้สามไม่ปรารถนาที่จะไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีเลยจักมีความยินดีพอใจอยู่แต่ในสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นสี่ตนไม่มีความปรารถนาอยากจะไปพูดเท็จพูดหลอกลวงให้ใครเสียทรัพย์เสียสินไม่ปรารถนาที่จะไปพูดคำหยาบคายด่าแช่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอะไรเลยอย่างนี้ห้าไม่ปรารถนาที่จะซ่องเสพของมึนเมาคือสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆเนี่ยมันเป็นของเสพติดได้โทษตนได้ละเว้นมันมาแล้วเห็นโทษของมันแล้วไม่ปรารถนาจะส่องเสพมันต่อไปอีกเลยอย่างนี้นะอันถ้าหากว่าผู้ใดมาสังเพ่งดูจิตใจของตนเองเห็นว่าใจของตนนี่มันตั้งเจตนาวิลัตละเว้นกรรมชั่วห้าอย่างนี้ได้มาแล้วอย่างนี้นะมันก็รู้เลยอ่ะรู้แล้วว่าตนนั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนี่ก็กำจัดบาปอกุศลนั้นออกจากกายวาจาใจได้จริงๆนี่ก็รู้ได้อย่างนี้แหละรู้ได้ว่าพระธรรมน่ะมีอนุภาพสามารถกำจัดบาปธรรมออกจากจิตใจได้จริงๆอย่างนี้นอกจากนี้แล้วเมื่อตนได้ภาวนาสมาธิเข้าไปบางทีใจมันก็ไม่สงบอ้าวบางทีมันก็สงบลงได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าบุคคลยังละกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบนี้ยังไม่ได้คือท่านที่เรียกว่านิวรณ์ห้านั้นยังละให้เด็ดขาดลงไปไม่ได้อย่างนี้นะแล้วเราภาวนาไปทีใดเนี่ยจะให้มันสงบลงไปทุกทีเลยจะไม่ให้มีกิเลสอะไรมารบกวนจิตใจเลยอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าตนยังละมันไม่ขาดต้องให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นคราวใดที่เราสู้ไม่ได้เอาก็ยอมแพ้ไปก่อนมันนี่ตั้ง ตั้งเข้าไหมตั้งใจไหมทำความเพียรเพ่งภาวนาเข้าไปเมื่อเราเพียรเพ่งพินิจอยู่ภายในไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปแล้วในที่สุดก็เอาชนะกิเลสอันนี้ได้สักวันหนึ่งแหละอย่างนี้นะเมื่อเอาชนะกิเลสชั้นกลางนี้ได้ลงไปแล้วจิตมันก็สงบลงไปรวมลงไปได้อย่างสนิทสนมเป็นอย่างนี้แหละบัดนี้เมื่อจิตรวมลงไปได้แล้วก็เห็นรสเห็นชาติแห่งพระธรรมว่าโอ้พระธรรมนี่มีรสมีชาติจริงมีอนุภาพจริงตั้งแต่ก่อนนี้จิตใจของข้าพเจ้านี่มันไปผูกพันอยู่กับในเรื่องที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจอย่างนี้ไม่สามารถที่จะละจะวางมันได้เลยและบางทีจิตใจมันก็เอียงไปทางชังยังมีความเกลียดชังคนโน้นคนนี้หรือว่าไม่เฉพาะตั้งแต่บุคคลแหละสัตว์เดรัจฉานตัวใดที่มันแสดงกิริยาน่าเกลียดก็เกลียดมันชังมันไม่ว่าแต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่เครื่องใช้ไม่สอยบางอย่างถ้าหากว่ามันไม่สบอารมณ์เข้ามาแล้วเกลียดมันชังมันบางทีก็ทุบทำลายมันลงไปอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นี่ได้ละมันมาแล้วจิตใจข้าพเจ้าไม่มีแล้วแบบนั้นนะในขณะที่จิตมันสงบอยู่นะปรากฏว่ามันไม่มีแบบนั้นนะนี่เป็นงั้นแต่ก่อนนี้มีแต่ง่วงแต่เงามีแต่ซึมเซ่อทำคิดว่าจะทำความดีอะไรลงไปแล้วก็ไอ้ความง่วงเหงามันก็เข้ามาครอบงำเป็นเหตุให้ทำไว้พระภาวนาก็ไม่ได้ทีนี้ผู้ใดมีความภาคเพียรพยายามทำใจให้สงบลงไปได้มันเกิดปีติขึ้นมาแล้วความอ่อนแอท้อแท้ใจความหดหู่กายใจหมู่นั้นมันหายไปร่างกายก็สดชื่นขึ้นจิตใจก็สดชื่นเบิกบานขึ้นมานี่แหละอนุภาพแห่งสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจแต่ก่อนเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยคิดไม่หยุดไม่หย่อนคิดไปบางคราวก็เสียใจคิดไปบางคราวก็ดีใจสลับกันไปบางทีก็คิดไปเฉยๆไม่เสียใจไม่ดีใจแต่ว่ามันไม่ยอมหยุดทีนี้เมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปเพ่งจิตเข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็สงบลงได้เมื่อจิตสงบลงก็รู้ได้ว่าโอ้ความฟุ้งซ่านนี่มันเป็นความรำคาญมันเป็นความทุกข์ใจอย่างนี้อย่างนี้การละความฟุ้งซ่านได้แล้วมันเป็นความสุขใจอย่างนี้มันก็เห็นรสเห็นชาติแห่งสมาธิแล้ววะนี่มันเป็นอย่างนั้นแม้ความสงสัยลังเลก็เหมือนกันนะเมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็คลายความสงสัยสิว่าการที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันได้ผลอะไรบ้างอย่างนี้นะมันก็เห็นผลแล้วนี่ใจแต่ก่อนไม่เคยสงบมันสงบลงได้อย่างนี้นะก็เห็นผลแล้วนี่เมื่อมันทำเราเจริญกรรมฐานมาอย่างนี้แล้วใจมันสงบมันรวมลงได้มันก็หายสงสัยในข้อปฏิบัติแล้ววันนี้ว่าเราข้อปฏิบัติที่เราทำมานี่มันถูกต้องดีแล้วเราไม่สงสัยแล้วเดี๋ยวนี้ตกลงว่านิวรณ์ห้านั้นดับลงไปใจมันก็สงบลงได้เป็นอย่างนี้แหละนี่แสดงถึงอนุภาพแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เมื่อบุคคลตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆเนี่ยมันก็ย่อมได้เห็นผลเป็นขั้นๆตอนๆมาอย่างนี้แหละเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักละบาปอย่างหยาบนุ่นได้มาบัดนี้ก็มาละบาปอย่างกลางเนี่ยลงได้แต่ว่าบาปอย่างกลางเนี่ยมันก็ละได้เป็นคราวๆ บางทีมันก็ละมันไม่ได้สู้มันไม่ไหวอย่างนี้ก็มีก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งความเพียรใหม่อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเราอาศัยความภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยล่ะมันก็ต้องเอาชนะมันได้ไปค่อยเอาชนะมันไปเรื่อยๆนะมันอยู่ที่ความเพียรเด้อให้เข้าใจกันนะเรื่องแบบนี้นะถ้าใครขาดความเพียรแล้วเอาชนะกิเลสไม่ได้เลยแม้แต่อย่างหยาบๆก็เอาชนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นกิเลสอย่างละเอียดหมู่นี้นะมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตั้งอกตั้งใจเพียรพยายามกำจัดมันถึงแม้ว่าเรายังจะละมันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปทอดทุระให้ตั้งใจไว้เสมอตั้งความหวังไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งแล้วเราจะต้องละมันให้ได้กิเลสอย่างละเอียดก็ดีเราจักไม่ท้อถอยถ้าหากว่าเราทำความเพียรไปในชีวิตนี้มันยังไม่สามารถที่จะละกิเลสเหล่านี้ได้มันก็จะเป็นนิสัยปัจจัยติดตามไปหากว่าไปเกิดในชาติหน้าต่อไปนั้นบุญกุศลความดีที่เราทำนี่แหละมันจะไปกระตุ้นจิตใจให้เกิดอุตสาหะวิริยะทำความเพียรละกิเลสมันต่อไปมันบุญกุศลที่เราทำความดีที่เราทำเนี่ยไม่ละทิ้งเราหรอกความจริงนะมันจะไปเตือนใจมันจะไปชี้หนทางออกจากทุกข์ให้เราถึงแม้ไปเกิดในชาติต่อไปก็ดีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ตั้งความมุ่งหมายในใจลงไว้อย่างนี้อย่าไปท้อไปถอยมันแต่ว่าความมุ่งหมายนั้นเราจะละกิเลสเนี่ยมันหมดสิ้นไปในชาตินี้แหละอย่างนี้นะเอาลงไปอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่หมดแล้วมันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างใหญ่โตสนับสนุนชีวิตจิตใจของตัวเองนี่ให้ได้สั่งสมกุศลคุณงามความดีในชาติต่อไปอีกหรือว่าให้ได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้คือสามารถที่จะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้